وطن میرے وطن روح روان اہرا ایک ذروں میں تیرے بوئے چمن رنگ بہار ریز الواس کے تیرے خس و خاشاک میرے ہڈیاں اپنے بزرگوں کی تیری خاک میں ہے تجھ سے منہ موڑ کے منہ اپنا دکھائیں گے کہاں گھر جو چھوڑیں گے تو پھر چھاونی چھائیں گے کہاں اے وطن میرے وطن اے وطن میرے وطن بزم اغیار میں آرام یہ پائیں گے کہاں تجھے ہم روٹ کے جائیں بھی تو جائیں گے کہاں تجھے ہم روٹ کے جائیں بھی تو جائیں گے کہاں تجھ سے ہم روٹ کے جائیں گے تو جائیں گے کہاں اے وطن میرے وطن اے وطن میرے وطن اے وطن میرے وطن اے وطن میرے وطن اے وطن میرے وطن